De Enkhuizer Bedsteden pakt op Lappendag uit. Wij gaan met onze prijzen helemaal tot aan de bodem. Bijvoorbeeld dekbed overtrekken van Cinderella en Ariadne. 1 persoons voor 39 gulden. 2 persoons 59 gulden. En Liesje Mo dekbed overtrekken gaan weg voor 79 gulden. Gelooft u uw oren niet? Kom dan kijken op onze Lappendagkraam bij onze winkel in winkelcentrum Over de Linde in Enkhuizen. Natuurlijk blijven wij u persoonlijk adviseren. Bij ons vindt u een oase aan slaapkamerameublementen voor zowel junioren als senioren. De Enkhuizer Bedstede, winkelcentrum Over de Linde in Enkhuizen, telefoon 177 25. Wij wensen u een goede nacht en een nacht om goed te rusten.